Hoofdstuk 7. De tol bij de regenboogrivier. De vrienden liepen de hele nacht door. Ze wilden Dangria zo gauw mogelijk ver achter zich hebben en de verloren tijd inhalen. Het was stil. Ze zagen of hoorden niemand. Nu en dan praatten ze zachtjes met elkaar. Maar toen de nacht verstreek, werden ze zwijgzaam. Pas bij het aanbreken van de morgen namen ze rust. Maar niet lang, hoe moe ze ook waren. Later op de dag hadden ze het geluk mee te mogen rijden op de hooiwagen van een boer die een eindweegs naar het westen ging. Toen ze in het geurige hooi lagen, werd de slaap hun te machtig en ze ontwaakten pas toen de zon hoog aan de hemel stond. Wat een slaapkoppen zijn jullie, zei de boer. Maar als je naar de regenboogrivier wil, zul je hier toch af moeten. Slaan zij weg in. De jonge lieden bedankten hem en even later liepen ze verder, door een streek met lage, golvende heuvelen. Tiuri keek soms om. Er kwam niemand achter hen aan. Dangria was niet meer te zien, maar hij zou zich pas gerust voelen als ze aan de andere kant van de regenboogrivier gekomen waren, waar volgens Ardok het hart van was van Unauwens Rijk. Ze kwamen langs een boomgaard en daar bleven ze staan om hongerig te kijken naar de rijpe vruchten aan de takken. Ik ben van plan wat appeltjes te stelen, zei Piak. Is dat slecht? Als je geen eten bij hebt en geen geld om het te kopen en als je wel honger hebt en haast en een belangrijke opdracht bovendien? We zullen het er maar op wagen, zei Tiuri met een glimlach. Al appels etend liepen ze verder. Laat in de middag voerde de weg hen over een heuvelrug heen. En toen ze op het hoogste punt stonden, zagen ze de regenboogrivier voor zich liggen. De rivier was heel breed en glinsterde in de zon. Er was een stenen brug overheen gebouwd en links ervan, vlak ernaast, stond op de oostelijke oever een machtige burcht. Dichterbij zagen ze huizen en boerderijen, omringd door welvarend bouwland. Aan de overzijde van de rivier lag een dorp. De weg liep daar verder naar het westen. De vrienden liepen naar de rivier toe en kwamen daarmee weer in de bewoonde streek. Op de velden waren vele mensen aan het werk en ook de weg was niet zo stil meer. Ze keken naar de burcht. Hoe meer ze die naderden, hoe machtiger die hun leek. De brug scheen erbij te horen. Daar waar deze begon, stond een poort van dezelfde steen als het kasteel. Er is een slagboom voor, zei Piak. Tiuri had het ook gezien. Bij deze versperring stond een wachter met een helm, speer en een schild dat alle kleuren had van de regenboog. Een mantelpaard kwam uit een zijweg en reed voor hen uit naar de brug toe. Toen hij de slagboom bereikt had, boog hij zich naar de wachter toe en sprak een ogenblik met hem. De laatste schoof de boom opzij en liet hem doorgaan. Daarna schoof hij de hindernis weer op zijn plaats. Oh, we kunnen erdoor, zei Piak opgelucht. Even later stonden de vrienden voor de brug. Goedemiddag, zei de wachter. Moeten jullie naar de overkant? De jonge lieden antwoordden bevestigend. Voor de eerste maal, niet maar. Niet waar, zei de wachter. Dat kost je elk 3 goudstukken. Wat? Riep Tiuri. Kunnen we er zo niet over? Natuurlijk niet, zei de wachter verbaasd. Je moet betalen als je de regenboogrivier wil oversteken. Waarom? Vroeg Piak. Waarom? Zei de wachter. Zo'n vraag heb ik niet gehoord zolang ik tolwachter ben en het regenboogkleurige schild draag. Waar komen jullie vandaan dat je niet eens weet dat je hier tol moet betalen? Denk je dat je zomaar deze prachtige brug kunt betreden en aan de andere kant van de rivier kunt komen? Maar, zei Tiuri, als we het nu niet kunnen betalen, dan kun je niet naar de overkant, antwoordde de tolwachter. Tiuri keek naar de rivier. Die was nog breder dan hij eerst had gedacht en de stroom leek heel sterk. Hij betwijfelde het of hij zwemmend de overzijde zou kunnen bereiken. Maar misschien kon hij een boot krijgen. Wie de regenboogrivier wil oversteken, hoe dan ook, moet tol betalen, zei de wachter, alsof hij Tiuri's gedachten raadde. Je moet tol betalen, of je nu over de brug gaat, of in een boot, of zwemmend. Maar dat laatste zou ik niet aanraden. Tiuri keek hem aan. We moeten naar de overkant, zei hij. Maar we hebben niet meer dan 1 rode duit. Waarom is hier toch? Vraag dat aan de tolheer, antwoordde de wachter, naar de burcht wijzend. Hij is degene die hier tol heft, met toestemming van koning Unauwen. Maar we kunnen het niet betalen, riep Piak. Ik vind het een vreemde gewoonte. Arme mensen kunnen dus nooit bij het hart van Unauwens Rijk komen. Dat is niet waar, zei de wachter boos. Iedereen, arm of rijk, mag de rivier over. Tol moet er betaald worden, maar aan de tolheer geeft iedereen gelegenheid die te verdienen. Je kunt op zijn landerijen gaan werken en voor elke week die je werkt krijg je een goudstuk. Na 3 weken heb je dan de goudstukken verdiend die je nodig hebt. Tiuri en Piak keken elkaar aan. Nu, wat zeg je daarvan, zei de wachter. Je hoeft dus niet te treuren. Ga maar naar die grote boerderij daar en vraag de rentmeester wat er te doen is. Ik denk dat je morgen meteen kunt beginnen. We hebben geen tijd om 3 weken te werken, zei Tiuri. We hebben haast. Op dat ogenblik kwam er een tweede wachter uit een poortje van de burcht en liep naar hen toe. Ach haast, zei de eerste wachter. Dat zeggen zoveel. Het is heus waar, zei Piak. Wat is waar? Vroeg de tweede wachter, die hem bereikt had en bij hem bleef staan. De eerste wachter antwoordde: deze jongelui hebben geen geld om de tol te betalen en ze zeggen dat ze geen tijd hebben om ervoor te werken. De tweede wachter nam de vrienden onderzoekend op. Drie goudstukken is in 3 weken is vlug verdiend, zei hij. De heer van het kasteel heeft zeker nooit gebreken aan de arbeiders, zei Piak wat schamper. De tweede wachter keek hem half verbaasd, half boos aan. Wat wil je daarmee zeggen? Vroeg hij. 3 goudstukken in 3 weken, dat is goed betaald. Maar niet als je die goudstukken weer moet geven om tol te betalen, zei Piak. Wel, daarvoor heb je dan toch gewerkt, om naar de overkant te komen? Ik wil zo naar de overkant, zei Piak. Hij wendde zich tot Tiuri en vroeg: heb jij zoiets ooit meegemaakt dat je niet zomaar een rivier over kunt? Nooit, antwoordde Tiuri. Ik heb al begrepen dat jullie uit een andere streek komen, zei de tweede wachter. Anders was ik al lang boos op jullie geworden. Nu moet jij eens vertellen, jongeman. Heb je ooit een rivier gezien met zo'n brug erover? 7 stenen bogen en dat in deze sterke stroom. Heb je ooit zo'n brug gezien? Nee, zei Tiuri, dat niet. Maar ik wil net zo lief met een boot naar de overkant gaan. Mag dat niet? Zeker wel, zei de eerste wachter. Als je 3 goudstukken betaalt, dat is de regel hier. En of je het nu goed vindt of niet, zo is het en zo blijft het. Als je niet kunt betalen en niet wilt werken, dan kun je niet naar de overkant. Maar de tweede wachter zei: als jullie werkelijk haast hebt, valt er met onze heer wat te praten. Ik herinner me een vrouw die meteen mocht worden doorgelaten omdat haar zoon aan de overkant zwaar ziek lag. Als je een geldige reden hebt voor je haast, moet je naar de tolheer zelf toe gaan en hem vragen je door te laten zonder te betalen. Hij is de enige die daarover kan beslissen. De jonge lieden keken elkaar aarzelend aan. De tolheer maakte op het ogenblik een rondrit over zijn bezittingen en ze ging de tweede wachter voort. Meestal is hij omstreeks het 6e uur terug. Je kunt vast naar de grote poort gaan en daar op hem wachten. Dank u, zei Tiuri. De jonge lieden groetten de wachters, maar de eerste hield hen nog even tegen. Ik wil je waarschuwen, zei hij, dat je geen dwaasheden uit moet halen. Die zouden je wel eens meer dan 3 weken kunnen kosten. Overtreders worden streng gestraft. Wat nu? Fluisterde Piak toen ze langzaam naar de grote poort van de burcht liepen. Ik weet het niet, zuchtte Tiuri. Het aan de tolheer vragen? Dan moest hij zijn geheim bekendmaken. En hoe kon hij weten of de tolheer te vertrouwen was? Alleen het feit dat deze tol hief maakte al dat hij weinig sympathie voor hem kon voelen. De deur van de poort was open en in de poortgang zaten wachters. De vrienden bleven staan, een eindje er vandaan. Ze zeiden niets meer tot elkaar, maar wisten stilzwijgend dat ze eerst zouden wachten tot de tolheer terugkwam. Misschien zouden ze, als ze hem hadden gezien, een besluit kunnen nemen. Maar ik mag het eigenlijk niet doen, dacht Tiuri. Ridder Edwinem heeft gezegd, vertel er niemand iets van. Ja, Piak weet het, maar dat is net alsof ik het zelf weet. Piak greep zijn arm. Daar komt hij, sprak hij fluisterend. In het oosten was het ongemerkt al vrij donker geworden. De lucht zag er zelfs uit alsof er slecht weer zou komen. En scherp afstekend tegen die lucht kwam een ruiter op een wit paard snel nader. Hij droeg een lange mantel die opwoei door zijn vaart, zwart van buiten en azuurblauw van binnen. Een ogenblik later stoof hij hen voorbij. Een man die ontzag inboezemde, met een bleek, mooi maar streng gezicht en wapperend zwart haar. Hij reed de poortgang in zonder naar hen te hebben gekeken en werd daardoor de wachters inderdaad als hun heer begroet. De jonge lieden draaiden zich om en liepen als bij afspraak weg van de burcht. Wat vind jij van de tolheer? Vroeg Tiuri na een poosje. Ik zag hem maar even, antwoordde Piak, maar hij lijkt me een groot heer, een machtig heer. Ik zou niet graag ruzie met hem hebben. Streng en ongenaakbaar, antmompelde Tiuri. Nee, de tolheer leek niet iemand tegen wie je kon liegen. Niet iemand die zijn brug open zou stellen zonder geldige reden. De reden die hij niet durfde te vertellen. Ze liepen langs de slagboom. Alleen de eerste wachter stond er nog en keek hen spottend aan. Ten slotte wandelden ze langs de rivier over een pad dat een eindje boven lag. Een korte steile helling leidde vandaar naar een smal strand van lichtgeel zand waar het water tegenaan klotste. Na een tijdje bleven ze staan en tuurden met verlangende blikken naar de overkant. Ze keken naar de brug, die ze nu pas in volle glorie zagen. 7 strakke bogen op pijlers die sterk en stevig stonden in het woelige water. Wat doen we nu? Vroeg Piak zachtjes. Daar denk ik nog over na, antwoordde Tiuri. Ik vraag me af of ik niet naar de overkant kan zwemmen. De rivier is wel breed en de stroom sterk, maar kijk, daar is een eilandje. Daar zou ik even kunnen rusten. Piak keek met zijn hand boven de ogen naar het eilandje, dat niet meer was dan een enkele rots. Misschien, zei hij twijfelend, ik zou het niet kunnen. Eerlijk gezegd kan ik helemaal niet zwemmen, maar je moet je door mij niet laten weerhouden. Op dat ogenblik kwam er een krijgsman naar hen toe slenteren. Het was de tweede wachter. Zo. Zo, zei hij. Kijk je naar de overkant? Jullie denken toch niet over erheen te zwemmen, hoop ik? De jonge lieden keken hem aan, maar gaven geen antwoord. Dat moet je uit je hoofd halen, hoor. Uit je hoofd laten, hoor, ging de wachter voort. Voor zover ik me herinner, is er 3 maal iemand geweest die dat heeft gewaagd. 1 werd van de verdrinkingsdood gered door een boot van de tolheer en kreeg gevangenisstraf omdat hij de tol had willen ontduiken. De 2e bereikte de overkant. Hij spoelde er dagen later aan als lijk. De 3e is nooit meer teruggezien. Konden ze dan niet zwemmen? Vroeg Pihak. Ze konden goed zwemmen, antwoordde de wachter. Het is de stroom die hier verraderlijk is. Vooral bij het eilandje daar. Vol draaikolken, al zou je het van hier gezien niet denken. Nou, zei Pihak, dan zullen we niet gaan zwemmen. Tiuri wees naar de overkant. Ik zie daar boten liggen, zei hij. Gebeurt het wel eens dat iemand de rivier met een boot oversteekt? Zeker, zei de wachter. Er zijn boten die op en neer varen van de ene oever naar de andere. En vissersboten. En schepen die van noord en zuid komen, met handelswaar. Maar iedereen die van deze kant naar de andere wil, moet tol betalen. De 1e maal 3 goudstukken, de 2e maal 2 en de 3e maal 1. En daarna, vroeg Pihak, hoef je dan niets meer te betalen. Zo is het, zei de wachter. Maar jullie zijn vreemdelingen en bent dus tol schuldig. Laat me je nu een goede raad geven. Probeer er niet onderuit te komen. De dienaren van de tolheer letten al op jullie. Als iemand niet kan of wil betalen, wordt de bewaking verscherpt. Kijk maar naar de brug. De vrienden keken en zagen 2 krijgslieden langzaam de brug op en neer lopen. En aan de overkant zullen er ook wel mensen op wacht staan, voegde de goede raadgever erbij. Nu, dan zullen we maar op de landgoederen gaan werken, sprak Tiuri. Hij meende er natuurlijk geen woord van, maar dat ging de wachter niet aan. Dat is heel verstandig, zei de wachter tevreden. Een eindje verder was een man op een veld aan het werk geweest, die telkens naar hen had gekeken. Deze stak nu zijn spa in de grond en kwam naar hen toe. Ha, verman, zei de wachter, heb je je brood weer verdiend vandaag? In het zweet mijns aanschijns, antwoordde Verman, terwijl hij zijn voorhoofd afwiste. Goedenavond, zei hij tot de vrienden. Verlangende blikken naar de overkant. Ik heb hun al gezegd dat ze niets moeten ondernemen, zei de wachter. Gelijk heb je, sprak Verman. Zoals altijd, wijze Warmin, waker bij de tol. Hij wees naar het noordwesten en vervolgde tot de jonge lieden. Als je het een eind verder wilt proberen, mis, daar is weer een tol. En in het zuiden is er ook één, de tol van de regenboogbergland en nog verder stroomopwaarts, de tol van Forgota. Kun je nergens zomaar de regenboogrivier over, vroeg Tiuri. Nee, zei Warmin, de wachter. De hele regenboogrivier wordt door tolheren bewaakt. En aan de zilveren rivier is ook een plaats waar tol geheven wordt. Pihak trok een lelijk gezicht, maar hij zei niet wat hij daarvan dacht. Kom, zei Warmin, ik ga maar eens terug naar het kasteel. Het is zo etenstijd. Jullie, jongelui, kunnen dus bij de renmeester terecht. Als je er nu heen gaat, zul je van hem wat eten krijgen en onderdak, als voorschot op je werk. Loop je een eindje mee, Verman? Goed, zei deze, maar hij bleef staan en keek de vrienden aan. Kom dan, zei Warmin. Hij wendde zich tot Tiuri en gaf hem zijn laatste goede raad. Zelfs al zou je een boot kunnen krijgen, zei hij, dan is het nog te gevaarlijk ermee te varen op een rivier die je niet kent. Hij groette hen en liep weg. Verman volgde hem. Nou, zei Pihak, dat weten we alweer. We mogen niet zwemmen, we mogen niet varen, we mogen niet over de brug. Naar de tol hier gaan mag de ook niet. Zouden we ergens geld kunnen lenen? Maar wie zal ons 3 goudstukken geven zonder ons te kennen? Teruggaan naar Dangria om het daar te proberen? Nee, we hebben ons zo moeten haasten om daar weg te komen. Wat nu? Wat dan? Stil, zei Tiuri. Hij zweeg even en voegde erbij. Het is vreemd, maar ik heb het gevoel dat er nog een manier is om de rivier over te steken. Ik kan alleen niet bedenken welke. Stil, zei Pihak op zijn beurt. Daar komt iemand aan. Ik geloof dat het die Verman hier is. Het was Verman, inderdaad. Hij groette hen en ging naast hen staan. De zon zal zo onder zijn, zei hij. Hij zweeg een poosje en vervolgde toen op geheimzinnige toon. Nevels in het westen, regen in het oosten. Het wordt een donkere nacht. Geen ster of maan zullen we zien. De vrienden keken hem vragend aan. Verman keek om zich heen en sprak fluisterend. Ik heb een boot, een bootje. Het ligt een eind verderop. Bedoelt u, zei Tiuri, wilt u ons uw boot lenen? Ah, misschien wel, maar zeg het aan niemand. Het is verboden. Ik ben strafbaar als ik het doe. Jullie hebben geen goudstukken, maar ik vraag niet zoveel. Wat heb je om mij te betalen? Dit, zei Pihak. Hij hield zijn koperstukje op. Dit is alles wat we hebben. Verman schudde zijn hoofd en zei, dat is niet veel. Toen pakte hij het geldstuk uit Pihak's hand, mompelde iets onverstaanbaars en wierp het op het kruis. Hij bukte zich om het op te rapen en zei, kruis. Wat betekent dat? Vroeg de jury. Ik heb erom geworpen wat ik zou doen. Jullie kunnen niet betalen, maar ik zou je ondanks dat toch kunnen helpen. Wel, als ik kruis gooide, zou ik het doen. En ik heb kruis gegooid, dus jullie krijgen mijn boot, als je wilt. Verman gaf Piak zijn duitje terug. Mogen wij uw boot lenen? Fluisterde Tiuri opgewonden. Ja, als je wilt, antwoordde Verman. Kun je roeien? Jawel, zei Tiuri. Wel, dan mag je het proberen, maar op je eigen verantwoording. Ik zal je wijzen waar mijn boot ligt, straks, als het donker is. Eerder kun je toch niet gaan. Wij danken u wel, zei Tiuri. Stil, zei Verman, geen dank. Als de munt er anders gevallen was, had ik het niet gedaan. Alleen één ding. Je mag niemand vertellen dat de boot van mij is. Ik heb al 2 maal in de gevangenis gezeten en wil er niet nog eens in. Als je gepakt wordt, zal ik je ook niet helpen. Het is op je eigen verantwoording. Je zag die boot toevallig liggen en nam hem. Begrepen? Natuurlijk, zeiden de jonge lieden. Ik ga nu weg, zei Verman. Kom na de slag van het 12e uur hier terug. Zo dat niemand je ziet. Loop langs het strand met de stroom mee. Ik zal op jullie wachten. En als ik ook eens een goede raad mag geven, ga dan nu naar de boerderij daar en vraag de renmeester om werk. Als jullie dat gedaan hebt, zullen de dienaren van de tolheer niet meer zo op jullie letten. En misschien zul je wat te eten krijgen. De jonge lieden zeiden dat ze dat zouden doen, bedankten hem nogmaals en namen afscheid. Tot straks, zei Verman.